הצל עובר, הזמן עליי כך חולף. יש אל אחד שם במרום, שומר בקור בחום, הלב באושר מתמלא. אז תעזוב את המחשבות, בוא תכניס בלב תקוות, להעיר עולם כך מול כולם זרום עם החיים. מבין העננים יש אור על הפנים, אז תצחק בקור כי יש הכל תמיד מאושרים. Yes, I'm going to be.